Oke, kali ini saya akan bawakan lagu India, boleh nggak? Boleh Pak, lagu India ya. Tune di mana sih? Di seminar ya. Yang duluan jalan siapa? Didi. Gitaris kita yang keren nih, Didi. Lu pinjam gitar gue tuh. Oke. One, two, three, four. करेंगे के जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे के जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे से ऐसी शरारत करेंगे